trece câmpul mare. Neicuța vine călare, cine trece câmpul mare. Neicuța vine călare, calul-i zboară ca vântul, de n-atinge pământul, de n-atinge pământul. Cu părul-i negru-n capul lui, cum e pana corbului, cum e pana corbului. Toată noaptea n-am dormit, numai la el m-am gândit, numai la el.